Bismillahirrahmanirrahim. Allah en sevgili dört kelam var, zikir var. Neler bunlar inşallah? Hadis-i Şerif Müslim'de rivayet ediliyor. Ya Allah'ı, Allah en sevgili kelam. Erbeğun dörttür. Dörttür. Yeri Sübhanallah muhtemelen. Sübhanallah demek böyle. B buradaki P değil ama. P değil böyle, B oluyor. Bir de sin, ince oluyor. Sübhanallah. İkincisi elhamdülillah sözü. Birincisi Sübhanallah. Buna tesbih, tenzih deniyor buna. Açacağım manasını inşallah. İkincisi elhamdülillah. Allah hamdü sena yapmak Mevlamıza. Üçüncüsü la ilahe illallah kelime tevhid. Dördüncüsü de Allahu ekber sözü bunlar böyle. Demek ki en kıymetli zikir bu dördü muhtemelen böyle. Sübhanallah, Sübhanallah. Elhamdülillah, Elhamdülillah. Üçüncüsü tevhid. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Dördüncüsü de Allahu ekber. Yani herkes bu istediğini istediği kadar söyleyebilir bunları böyle. Allah-u Teala'yı kimler zikrediyor, tesbih ediyor Mevlamızı? Böyle. Şu evrende, kainatta. Tesebbühü lehü semâtü seb'u. Tesebbühü lehü Allah'a tesbih eder, zikreder Mevlamızı. Esmâtü seb'u idikat gökler. İdikat gökler Allah-u Teala'yı tesbih ediyor, zikrediyor. Vel erdi yeryüzü, dünya böyle. Dağında, taşlarında, ormanında, ağacında, deniz altısında beraber böyle. Tam herkesine kadar dünya, idikatı dünya, küreme küresi. Allah zikrediyorlar böyle. Ve men fîhinne. Bunda ne varsa bunlarda, yani gökte ne varsa, melekler, felekler, ay, güneş, yıldızlar, galaksiler, atomda ne varsa ve yerde ne varsa yeryüzünde, yani balığında uçan kuşuna kadar her bir ağaç, her yaprak, her insan, ehli iman Allah tesbih ediyordu, tesbih ediyordu. Yani Sübhanallah diyorlar. Ve min şeyin ise bir hamdihi. Allah hamd etmeye, Allah tesbih etmeye bir şey yoktu öyle var. Allah'ı hamd etmeyen, Allah şükür etmeyen ve Sübhanallah demeyen bir şey yok şu evrende. Canlı cansız. Böyle. Ölü diri. Madde madde ötesi. Ne varsa her bizler Allah-u Teala'yı zikrediyor. İnsanlar, tabii cinler, melekler, ondan sonra dünyanın kendisi, küre arz, kendisi böyle. Denizler, o balıklar böyle. O atom, gazlar, mesela havadaki dediğim gazlar böyle. Ne varsa Allah'a tesbih edilmiştir böyle. Yani bütün bu alem Allah'a tesbih edilmiştir yani. Bir gençle karşılaştım. Aşağı yukarı 40 sene önce ama. Genç kendisi rüya görmüş. Bunun etkisine kalmış yok. Anlatmak istedi bana. Anladım ben. Dinledim tabii. Yoldayız. Bu yatarken gece yaslanmazdan sonra namazı kılıyormuş. Yastıktan sonra uyuyamıyor birdenbire. Gönlüne bir Allah demek geliyor. Gönlüne ama elinde olmadan böyle. Uyku gözüne girmiyor der böyle. Gönlüne bir Allah, Allah, Allah demek gönlüne geliyor böyle. Bu da başlıyor bir yattığı yerden Allah, Allah, Allah diye. Bu tabii ne yapıyor? Kalbin pasını siliyor böyle. Yani kalp cilalanıyor, gönlü açılıyor. Açılıyor, rüya görüyor. Ama diyor farklı rüya diyor böyle. Uyuyor muyum, uyuyor muyum, bilemiyorum böyle. Yani gökte çıktım diyor. Yine baktım ki diyor, dünya, ay, yıldızlar, hepsi Allah'ın zikrediyor böyle diyor. Yani Sübhanallah, Sübhanallah diye böyle bir zikir geliyor böyle. Yani ayın, yıldızların, güneşin, bu galaksilerin böyle her birinin zikirleri diyor öyle. Melekleri görmemiş onları, ona duymamış onları. Yani bu madde alemini aslında görmüş. Öyle bir zikir geliyor böyle diyor. Sübhanallah, Sübhanallah derken diyor, yer gibi sanki sarsılıyor böyle diyor. Fiz geliyor böyle diyor. Bu da başlıyor onlar beraber rüyasında. Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah böyle derken uyuyor tabii kendisi bağırınca. Fakat kendini frenleyemiyor ama kendini. Bu gönülden gelen bu. Yani kaynak suya benzer bu. Doğmak akla benzemez tabii böyle. Gönülden gelen bir feyiz bu. Kendini alamıyor böyle. Bana başlıyor Sübhanallah, Sübhanallah diye mi başlıyor? Tevhide başlıyor. Derken sabah namazına gidiyor. Sabah namazına camiye gidiyor tabii. Sünnet evde kılmış. İmam uyuyor. Farz namazı farzındalar. Bakıyor namazdalar. Cemaati kılıyorlar ama gökteki o zikre göre ona çok sönük ölü geliyor şimdi mesela. Yani kimse sarsılmıyor. Kimse oplamıyor böyle. Yerini oynamıyor böyle. Öyle böylece. O zaman ya Rabbi ben nasıl namaz kılmışım ben bu kadar gaflete bir yerden böyle. Tabi bunları duyan duyuyor muhtemelen bunları böyle böyle. Duyan duyan bunları böyle. Velakin bak böyle mi diyor? Velakin dedi velakin burada idika gökler yer onda olanlar bütün varlıklar canlı cansı hepsi Allah'ı tesbih ederler. Allah'a hamd et, tesbih etmeye bir şey yoktur. Ama buna rağmen la tevkuhu tesbihahüm bunu siz anlayamazsınız bak. La tevkuhune tesbihahüm. Bunu anlayamazsınız. Bu da la tesbihahüm gelmiyor. İşitmesiniz gelmiyor. İşleyebilir insan bunları. Kim işleyebilir böyle? Tabii gönlünün pası silinen böyle. Yani gafleten sıyrılan uyanık gönüller. Böyle Allah'a yönelen gönüller. Duyarlar muhtemelen böyle. Bu zikirlere böyle. Şimdi bakalım kimi Allah'a tesbih zikrediyorum şu alemde, kainatta. Nur 41'de Bismillahirrahmanirrahim. Elem tere ennallâhe elem tere habim görmedin mi? Rüyet görme anlamına geliyor. Bu da görüş, peygamber ise bunları görüyor. Bu da terek tekil, müfet yani peygamber hitap ediliyor böylece. Bize gelince yani görüyü bilmek anlamına geliyor. En lazım bile yoksa mevzusu belirdi. Gökte ne varsa, yer ne varsa Allah bunda tesbih ediyorlar. Zikrediyorlar. Yani bunu görüyü bilmedin Mevlam buraya. O dünyanın dönüşü niye boşu dönmüyor ki muhtemelen böyle? Her bir zerre dönüyor. Her bir hareket halinde her zerre böyle. Dünyanın dönüşü, yıldızların dönüşleri böyle. Kendi yörüngelerinde dönüşleri böyle. Galaksilerin dönüşleri böylece. Hatta atomlar mesela böyle. Bir iğne ucunda kaç milyon atom var böyle. Atomun içinde çekirdeği var. Ondan 100 bin defa daha küçük çekirdek. Arada elektronlar var. Dönüyor elektronlar mı? Neye dönüyor bunlar? Aşktan, aşkından bunlar böyle. Ya. Demek ki yerde, göklerde her bir zerre atomdan mesela atmosferde gazlar var. O atom onlar da var. Gaz halinde. Denizde de atom var. Sıvı halinde. Toprak var. Katı halinde. Hep atom bunlar böyle. Her birinin bir çekirdeği var, elektronları var bunların, nötronları var. Böyle. Ve tayrı ve kuşlar da Allah zikrediyor, kuşlar da. Burada Mevlam da kuşlara özen buyuruyor. Kuşlar da bak, kuşlar. Böyle. Kuşlar, onların zikirleri. Safat'in Saf saf böyle, dizi dizi halinde böyle. Kanat çırparak. Dikkat edin inşallah muhtemelenler. Akşam günü battan önce onlar böyle saf saf uçarak kuşlar. Sanki bir cemaat halinde. Önde bir önder imamları vardır. Böyle gayet intizamlı bir şekilde dönerler. Bir de sabah güneş doğmadan önce kuşların o zaman iki vakiti vardır, zikirleri vardır, namazları da vardır. Küllün, bunların her biri kuş türü, yani kaç milyon kaç türü var, kuş türü varsa her biri kat alime muhakkak bilirler, salat tehvi ve tesbihahı. Namazını bilir, duası bilir, yaptığı zikri bilir. Her bir zikri farklı bunlara rağmen kuşlar muhtemelen. Tavuğun başka, horozun başka, güvercinin başka, kumruların başka, hele bülbüller muhtemelen. Bülbüller muhtemelen. Ağaçların yandığı bir şey onlara şeyle böyle. Bülbüllerin zikri muhtemelen. Uzun çok. Uzun böyle. Böyle. Hatta böyle hadis-i şerifte bir hayvan kuş olsun, başka hayvan türü olsun böyle. Zikrederken onu avcı avlayamaz, onu başka başka yakalayamaz. Ne zaman ki zikreden gafil olur, o zaman avlanır, tuzağa yakalanır ve başka bir yakalanır. Balık ağa girmez baktım ben. Balık muhtemelen böyle. Balıklar da böyle. Yani her bir canlı yaradığını biliyor mu? Tavuk da Rabbini bilir. Daim zikrini kılar. Uyuyor bin gafile, yorgan döşek içinde muhtemelen böyle. Ya. Horoz der ya aziz, ördür ya hanlan, kazı ya mennan. Her biri o aşktan, zikreden feyiz arı muhtemelen böyle. Mesela kumru kuşları var, kumru kuşları muhtemelen böyle. Ondan zikreler, çok fazla zikreler böyle böyle. Diyor ki ulemalar, fıkıh ulemaları, kumru kuşu eti yemek helaldir. Kumru kuşu eti helaldir, yenebilir. Ama yemeyin diyorlar, ağlamayın diyorlar muhtemelen böyle. Neden? Bir kumru kuşu, erkeği ve dişisi, eğer olduğu anda çiftliğine birisine böyle. Hep beraberler. Ölünceye kadar muhtemelen böyle. Hiç ayrılmazlar böyle. Hep beraber bunlar böyle. Hatta da bunların biri vurulsa, ölürse, yaralısa, bir şey olsa öbürü tek kalıyor. Başka edemeyen başlıyor. Yani en sadakatli çift yani kulu kuşu muhtemelen. Onun için öyle ulamalar. Eğer bir insan diyorlar mesela bir kumru kuşunu erkeğini ölürse, dişisi dişi vurur, öldürürse, mesela avlarsa erken oluyor. Yaşam boyu garip kalıyor muhtemelen böyle. Kalıyor böyle böyle. Onların zikirleri muhtemelen. Bir de karşılıklı bunlar. Karşılıklı kumru kuşu. Biri onların zikri daha başlar böyle. Biri öter, ondan sonra başkanı duyar, o başlar kumru kuşu böyle. Zikirleri bunların böyle. Peygamber Hazretleri, Hadis-i Şahmuz Hadis'te Saud'da diye ki salatı horozu ötmesi ise onun namazıdır. Horoz muhtemelen, horoz muhtemelen böyle. Bizim çocukluğumuzda her yerde saat yoktu muhtemelen o zamanlar. Çok fakirlik vardı bizim çocukluğumuz, çok kıtlık vardı böyle. Misafirler eve gelirlerdi, horoz ötüşü yaparlar. 4 horoz öttü, 5 horoz öttü. Altırka saadı ile saadı öterdi orada. Hiç yapmaz böyle böyle. Öterdi böyle. Horozun ötüşü nedir? Onun namazı. Ve dar bir cinahi rükû ve sücû diyor. Öterken öter bazen. Bazen de iki adı vuruyor böyle muhtemelen böyle. Bu ne de böyle? Rükû ve secdesi horozun muhtemelen böyle. Rükû ve secdesi muhtemelen böyle. Yani horoz neyi ötüyor? Ondan feyiz almasa, ondan mali bir haz, zevk almasa etmez muhtemelen böyle. Neyi ölsün, yorulsun kendini? Hele beyaz horoz muhtemelen böyle. Yani bir evde beyaz horoz olursa o ev Allah korur muhtemelen böyle. Yani cin şerine giremez muhtemelen. Beyaz horoz da bir muhtemelen böyle. Beyaz horoz daha da kıymetli bir yazar aslında. Eşten tabi, şimdi apartman müftüharlarına tabi oruç beslenmiyor, tavuk beslenmiyor muhtemelinde. Bundan yoksunuz şu anda o nimetten. Ama kimin müsaitse bahçesi böyle, oruç etini duyduğunuz zamanlar, Fesulullah'a min fal diye hemen dua edin, onda Allah bir şey isteyin. Bak muhtemelinde. Bunu belirmedi. Kimin evinde veya komşusunda oruç varsa, onun için duyuyorsa, öttüğü anda ben dua etmez böyle. Dua etmez. Ya Rabbi, sıhhat var. Ne istemezse dua etmez. Feynna re'et meleken, çünkü onda horoz melek görüyor muhtemelenler. Az önce dedim, her sabah başında o öterdi böyle. Altı ve saatte böyle. Ne ötüyor? Melek Allah tesbih ediyor. O da ötüyor muhtemelen. Yani alem bütün bir halka, zikr halkası böyle. Veya semiyutum nehikal hamiri, bir de Abdülhamir'in eşek aldırmasını duyarsanız diye peygamber. Bu zamanda mesela billahi Allah'a sığın şeytan şerrinden. O da şeytana göre muhtemelen böyle. Ayet-i kerimede geliyor. Enkir esvat, sabtul hamir. Ve sabtul hamir. Yani o şeytan eşekle anırıyor. Şeytana göre anırıyor. O zaman anırıyor böyle. Bir de daha vereceğim inşallah. Hani Cabir hadi anlıyor. Hadi Cabir buyuruyor Allah'tan muhtemelenler bu hadis-i şerifi. Hadis-i şerif Buhari'de yani böyle. Kale kâle cizun Meşid-i Nebevi'de, Peygamber Meşid'inde, Peygamber zamanında bir hurma kütüğü vardı diyor böyle. Hurma kütüğü. Ne diyor kütük? Yani hurma ağacının dalı burada yok ama kesilmiş onlar. Tomruk halinde dikili, toprağa dikili hurma kütüğü vardı diyor. Hazreti Cabir, Eshab-ı Kiram'dan. Yekûmü ileyhi nebiyyü hübbetiye. Peygamber hutbe okurken ona yaslanırmış. Peygamberimizin meşri çok sadeydi muhtemelen. Çok sade, maddi açıdan verildi. Evvela bir taşla doğru ördüler, temel kısmını bile çıkardılar. Üzeri kerpiç muhtemelen. Kerpiç de çamurda yapılmış bir şey böyle, tuğla gibi böyle. Kerpiç. Ama sıvasız ama. Öyle ama buldu el minberi, sonra minber yapıldı oraya. Minber yapıldı. Meşri, Peygamber Meşri'ne minber yapıldı. Bir minber, hutbe okuyan yer mesela, cuma günleri. Buna da mihrap, namaz kılan mihrap, ona da minber deniyor. Cuma hutbe okuyan yer. Yani Ensar'dan Medine'ye yerleşen bir sahabe kiram, kadın yani. Peygamber geliyor hazretlerine. Buyuruyor ya Resulallah, benim bir kiram var. Marangoz kendisi. Bir minber yapsın sana böyle, cuma okuması böyle. Yani razı oldu Aleyhisselam hazretleri böyle. O da hemen girişti. Cuma yetişmek üzere minber yaptı. Üç tane basamak vardı. Oturak yeri bir de vardı böyle. Tabi Cuma günü geldi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri minbere çıktı muhtemelen böyle. Üçüncü basamakta Peygamber'de ayakta hutbe okuyor böyle. Okuyor böyle. Semina lillizi misal samitil işare. Yaz Cabir o kurma kütüğünden kurma kütüğünden ses geldi böyle. Biz hep içtik bunu böylece. Oğuşabildi bu sesini. On aylık deve gibi. Deve on ayda doğurur. Yani doğumun sanır çeken inlemesi gibi bir inleme geliyor küçükten muhtemelen böyle. Hatta bazı sahabeler bunu başka bir şey belirtiyorlar böyle. Ama her biri duyuyor sesini böyle. Bir ağlama gibi, inleme gibi o küçükten ses geliyor muhtemelen böyle. Hatta ne zelin ne büyüyor. Peygamber bunu duyunca indi. Fevallah yedefi aleyhi fesekete. Peygamber eli onu sıvazladı. Ona sarıldı. Ondan sonra hafif inledi ve sustu. Evet, Peygamberimiz Tabii her cuma elini üzerine koyup ona dayanıp okuyor, hutbeyi okuyor böyle böyle. Yani Peygamberimizden bu şeyinden mahrum kaldığı için o feyizi alamadığı için bak küçük. Küçük muhtemelen böyle. Ya. Demek ki bakın bir küçük bile bundan feyiz alıyor muhtemelen böyle. Yani boş değil bu alem böylece. Alıyor böyle. Şimdi gelelim inşallah bizlere şimdi muhteremler. Önceleri namaz kılarken rükuda rükatı ya Rabbi leke denirdi. Rabbi senin için rükü ettim denirdi böyle. Ayet-i Kerime geldi. Fesebbi, İslam-ı Azim. Azim Rabbini, ismini tesbih deyince yani buyurdu. Bunu söyleyen rüküde böyle. Sübhan bir azim diye başlamadı böyle. Secde aynı şekilde geliyor bu şekilde. Muhacirin fakirleri gelir peygamberimize. Muhacirin. Yani Mekke'den gelenler, başka kabileden gelenler. Bunların tabii işte zenginleri olabiliyordu. Gelen tabii fakir fukara bunlar. Toplandılar, kenarda konuştular. Peygamber'e geldiler. Dedi ki ya Resulallah, zengin kardeşlerimiz yani Müslümanlar her tarih alıp gittiler bunlara böyle. Buna yüksek derece uluslar cennete ulaştılar. Biz namaz kıl, namaz kılı böyle. Kuruş onu tutuyorlar böyle. Ama onlar zengin olduğu için hac ömrü yapıyor, zekat veriyor, sadaka veriyor, kurban kesiyor, şubur yapıyor bu şekilde böyle. Tabi onda aşağı kaldı diye böyle böyle. Bu peygamber muhteremler senin bir şey bildireyim mi? Ama bilir yarısı kavli bela yarısı böyle. Dedi ki bunu yaparsanız size öndeki yeri yetişirsiniz. O makam erirsin böyle. Hakikaten gelene geçersiniz böyle. Ancak kim bunu yaparsa o sizin gibi olur böyle. Bugün ne muhteremler? Her namazdan sonra 30 defa Sübhanallah okunuyor böyle böyle. Gerçi söylüyoruz ama şimdi bir talebe muhteremler ilim okuyormuş. Yani Kur'an ilmini okuyor, Arapça okuyormuş bu şekilde. Bunu küçültüyormuş bazıları. Mehsul sahip ol diye o zaman daha böyle. Bu da hocasına geliyor, durum anlatıyor. Hocası bana bir sarı demir veriyor. Bir bunu diye bir hurdacıya sat bakalım. Ne verecek? Ama satma diyor. Ne verecek bunu hurdaya bakalım. Birkaç parça sarı demir götürüyor. Tabi hurdacı bu ne olduğunu bilmiyor. Buna hurda demir değerine göre dişi bir şart veriyor buna. Ne verdi diyor? İşte iki dinar verdi. İki dirhem verdi. Şimdi sarrafa git bakalım, sarrafa git bakalım şimdi. Kuyumcuya bakalım, o ne olacak biliyorum. Kuyu bakıyor, sab altın bundan muhtemelen böyle. Bir bin mevla bu tabi benim diyor. Böyle ki hoca sana bakıyorum diyor. Cahilleri sen diye ilmi bilmezler diye böyle ben diyor. Kurdacı kim onlar onlar diyor muhtemelen böyle. Böyle. Diyor muhtemelen böyle. Şimdi elhamdülillah namaz okuyoruz böyle. Sübhanallah elhamdülillah okuyoruz ama bir ağız alışkanlığı bir alışkanlığı, parmak dersi tesbih çekecek mi neyse böyle. İnşallah bunun kıymeti bilelim muhtemelen. Peygamber buyuruyor. Bakınız, eğer bu söylediğim yaparsanız sizi geçenler, yüksek oku erenler ona yetişirsiniz diye böyle. Aklına gelene geçerseniz ancak aynı şey yapan o da sizin gibi olur böyle böyle. Ne bunun yarası yolda? Namazdan sonra. Hanefi de namazın sünnetinden sonra. Sünneti varsa. Şafii de hemen farzdan sonra. 30 defa Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah muhtemelenler. 30 defa Elhamdülillah. Elhamdülillah, Elhamdülillah. 30 defa da Allah-u Ekber, Allah-u Ekber dersin bunlara böyle. Muhtemelen. Yine Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir adı şerifinde Mezhebbe Allah'a hübri kuyu salatin bir kimse her farz namazından sonra yani sünnette değil getirisi günah mı? Değil. Ama sünnet diye getirmesi böyle. Bir kimse her farz namazından sonra Allah-u Teala tesbih eder, Sübhan derse, selasen ve selasine, 33 defa. Ve hamidallahe, selasen ve selasine, 33 defa Allah hamd ederse, elhamd ederse. Ve kibirallahe, selasen ve selasine, 33 defa Allah ederse. 99 oluyor. 100 tamamlanacak inşallah, böyle o gelecek şimdi. Şimdi anlam vereyim inşallah muhtemelen şimdi. 3 kelime aklına. Sübhanallah. Elhamdülillah. Elhamdülillah değil ama. Yani yanlış söylemeyelim muhtemelen. Biliyorsunuz anahtarın mesela bir dişi abi bir zedelensin açmaz kapıyı muhtemelen. Açamaz kapıyı muhtemelen. Yani muhtemelen. Böyle hasta bu konulara böyle böyle. Çok duyuyorum böyle. Elhamdülillah diye muhtemelen. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Nedir şimdi Sübhanallah muhteremler? Allah-u Teala Mevlamızı ona layık olmayan sıfattan tenzih etme. Ne gibi mesela? Mevlam nedir? El-Hay Mevlam muhteremler. Hayat-ı Subutiye bu. El-Hay. Rabbim hayat sahibi. Rabbim hayatı, varlığı zatından muhteremler. Bu ne zıttı? Ölüm. Haşa Allah ölmez muhteremler. El-Alim, Allah her şeyi bilir. Açık, gizli, geçmişte, gelecekte, hepsi Mevlam bunları biliyor muhtemelen böyle. İsimin dışımızı, gönül Mevlam biliyor bu şeyi böyle. Yani bunun nedir zıttı? Cehalet, bilmemek. Allah'ın nezahatı var. Bak mukavvandı, çok anlıyor. Biz Sübhanallah. Yani Allah tercih için Mevlamızı, Allah'a layık olmayan sıfattan tenzih. Es-Semiyye. Allah her şey işitir. İşitme sıfatı Mevlam muhtemelen böyle böyle. Mesela şöyle konuşuyoruz muhtemelen böyle. İçimizden konuşan da var içimizden. Gönlünden geçen de var. Muhtemelen böyle. Gönlünden geçen de var böylece. Denizde balıklar mesela. Yarasa kuşları var. Ağzı açıp uçar. Ses çıkarır böyle. Yankı uyumur böyle. Şey böyle böyle. Yolunu bulur. Yani Rabbim her işitir muhtemelen böyle. Böyle böyle. Mesela örnek verelim anlamak için güzelce bunu. Kendimize örnek verelim kendimizden. Rabbim bize bu sıfatı vermiş. Ama çok kısıtlı. Çok kısıtlı muhtemelen böyle. İşitir bize böyle. Ne kadar? Uzakta bağırıyor. Diyebilir mi teremde? Duyuyor mu böyle böyle? Yakına gel bakın böyle böyle. İkisi konuşuyoruz. Yine daha lafa giriyor. Diyor bir oraya kafa karışıyor teremde. İlk kulak var ama beyin bir tane merkez. Yani, üç kişi konuştu. Hele odada herkes konuşuyor. Olmadı mı teremde? Düşünür mü ki muhteremde bu kadar insanlar böyle ya? Yerde kaç bir insan varsa insan ama hayır ama şer. Herkes bir şey konuşuyor tabii böyle. Denizdeki balıklar, uçan kuşlar, melekler, cinler, şeytanlar neler varsa tabii hayır şer böyle böyle. Bütün hayvanat, vahşi hayvanlar ne varsa böyle bitkiler hepsi Allah'a zikirlere bir söz yapıyorlar. Hepsi Mevlam işte bunlar böyle. Yani şunu işitmez mi? İşitmez demek, Allah bundan tenzih etmek şimdi böyle. Bu Sübhanallah muhtemelen böyle yani. Yani Sübhanallah böyle. Melekten zikri budur melekten zikri muhtemelen. Melekler çekmez kelime-i tevhid. Allah demezler mi? Neden? Allah biliyor onu muhtemelen böyle. Başka ilahi onu biliyor melekte biliyor muhtemelen. Ve onun zikirleri Sübhanallah yerde sallanıyor muhtemelen böyle. Öyle melek var ki muhtemelen, melek var ki muhtemelen. Yani güneş sisteminden daha büyük melek var bak. Güneş sisteminden Güneşin değil, güneş sisteminin daha bir melek var altında böyle. O da Allah'ın zikredin, tesbih ediyor böyle. Nasıl ama böyle? Bir zikri onun arş titriyor tabii böyle. Sübhanallah deyince böyle böyle. İşte bu nedir muhteremler? Allah-u Teala Meram Celle Celaluhu her sıfatı kamildir. Bunun zıdı Allah sıfatlanmaz. Hem her şeyi görür, her şeyi bilir. Sonra kudret. Bizde bir gücümüz var yani. Kudret, güç. Ne kadar ama mesela bir kişi bir tonu kaldıramaz. Kaya kaldıramaz. Böyle. En az 100 kişi 100 kilo kaldırırsa en güçlü insan böyle. Bak, Mevla muhtemelen kudret sınırsız muhtemelen böyle. İşte bu işte Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah. Allah'ım her şeyi biliyorsun. Her şeyi görüyorsun Rabbim. Her şeyi gücün kudretin yeter Rabbim böyle böyle. Senin ama ilah yoktur. Sen birsin Rabbim, aleminsin Rabbim böyle böyle. Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah. Bu kadar derin bir anlam muhtemelen böyle. Elhamdülillah. Elhamdü madem mehamili kâfe. Bütün övgüler, şükürler, medihler lillahi Allah'ın hakkıdır. Ona mahsus. Hatta inansız bir ateist bir şeyi övse bir aslında mecazen Allah'a övüyor ama. Ama sevap alamıyor. Mesela bir yazı derim, hat. Bir büyük bir hat yazılmış biri, yazı yazılmış tam mesela bir tablo denen böyle yazılmış. Yazı çok tabii anlayan yazıdan hat ilmini bilenler ne yaparlar böyle yazıya bakar hayran kalır böyle. Över kime över? Yazıyı mı? Hayır, yazanı. Yazanı. İnsan mesela şimdi kabız mevsimi böyle. Kişi eline kabızı götürüyor. Anlamamış, almışsa bile böyle. Bakın nasıl çıkıyor merak ediyor. İkisi bakıyor. Oo, önce rengine bakıyor. Kıpkırmızı rengi bakıyor. Olmuş tatlı böylece. Met ediyor. Oh ne güzel rengi var. Ne tadı var. Karpuz mu veriyor? Yok. Karpuz yaratan adamlar. O karpuzu topraktan kim yarattı? Topraktan. Yani. Kara toprak. Karpuz veriyor baktım böyle. Rengi başka, tadı başka, suyu var mı? Böyle böyle. Şimdi abi bazıları Allah'a ortak şeyle koşuyorlar mı? İnsanları. Efendim şöyle kahraman, şöyle kahraman, vatan kurtarmış, gemi kurtarmış, neyse mesela böyle putlaştırılıyor böyle. Heykel dikilip putlaştırılıyor insanlara böylece. Peki o insan buna kim yaptı? Onu kim yarattı? Ona kim o akıl gücü verdi? İnsan akıllı çok. Elde mi bu? Değil mi? Öyle zengin var ki ülkemizde mesela hepimiz birisi muhtemelen böyle. Oğlu götürün bir halde yataktan bağlıktan bir yataktan. Yani bu parayla alınmıyor akıl muhtemelen böyle. Hatta bir alim biri diyor. Çok fakir bir alim, yoksulmuş alim böyle. İlim sahibi ama. Allah şükür ki diyor böyle. Akıl ve para satılmıyor diyor. Yoksa bize bu akıl kalmaz zengindir. Yani kalmaz. Kapışalım onunla. Ya muhtemelen böyle. Yani akıl olabilir, güçlü olabilir, kuvvetli olabilir. En yakınsa güçlü kuvveti olabilir, böyle şub olabilir. Ama onu öyle yaratan kim? Bir çamaşır makinesi mesela. Otomobil makine mi? Vay şunu şunu şunu yapıyor böyle. Sakıyor, yakıyor. İşte yatacını alıyor. Sıcak suyu alıyor. Boşaltıyor. Şunu bunu sıkıyor. Onu kim yapıyor bunu? Kim yapıyoruz? Onu yapan değil mi? Otomobil böyle. Böyle. Otomobil. İşte elhamdülillah. Bütün övgüler Allah'a mahsustur. Onun hakkı. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Güneş kadar fazla bir güneş. Ölmez güneşi. Onu kim yarattı muhtemelen? Ayı kim yarattı muhtemelen? Ya. O kuru ağaca yazın kim takıyor meyveleri mevsimi gelince? Kuru ağaç, ölü ağaç, iskelet gibi. Yeşiliyor, yapraklanıyor, çiçek açıyor. Bakın dallarında meyve takılıyor muhtemelen. Takılıyor böyle meyve muhtemelen. Ya. O meyve değil muhtemelen? Kirazı, dutu, elması, Artık neyse böyle. Yani düşünün bunları muhtemelen böyle. Hatta bir alim diyor, insanlar diyor, Musa'nın asasına hayran kalıyor insanlar. Hatta Musa'nın asasına. Musa'nın asasına. Yani Musa ejderha yılan oluyor mesela böyle. Halbuki insanlar bir ağaca baksa diyor, kışın diyor, ağaç kurumuştu böyle. Yapan dökmüş, çıplak kalmış böyle. Kurumuş ağaç böyle diye. Mevsime geliyor, su yürüyor, canlanıyor, yeşilime başlıyor, yapma çıkıyor, çiçek çıkıyor derken dallarına meyveler muhtemelen böyle. Dallarına muhtemelen böyle. Meyveler oluyor böyle. Rengarenk, tadı başka, kokusu başka, yararı başka ve ilgili bunlar muhtemelen böyle böyle. Allahu Ekber. 30 defa. Allahu Ekber. En büyük Allah Celle Celaluhu muhtemelen böyle. Yani büyüdük Allah'a mahsus Celle Celaluhu böyle. Yeri göğü yaratan, arşı verişi yaratan muhtemelen böyle. Galaksileri yaratan muhtemelen böyle böyle. O güneşi döndüren yörüngesinde muhtemelen böyle. Döndüren muhtemelen böyle. Dünyayı döndüren bir yörüngesinde muhtemelen böyle böyle. Bize bu aklı veren, gözü veren, göz görüyor. İşitiyor muhtemelen böyle ya. Ya muhtemelen böyle. Bunun için demek ki en büyük Allah Celle Celaluhu böyle. Yani taşa, puta, heyke tapmaya onun için şirk deniyor. Allah eş koşmanı böyle böyle. İşte Peygamber böyle bir kimse namazın sonunda, farz namazın sonunda 33 defa bak. Buradan sayı da mühim muhtemelen böyle. Çok yapmamak lazım bunu ve söylemek daha sevabı. 30 defa Sübhanallah. Sübhanallah. Sübhanallah. Sübhanallah. Sübhanallah. Sübhanallah. Sübhanallah. Diye muhtemelen. Diye muhtemelen. Allah muhtemelen. Sübhanallah. Sübhanallah. Sübhanallah. 33. 30 defa Elhamdülillah. Elhamdülillah, elhamdülillah. 30 defa da Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Şimdi bunda bir manevi bir derece var bunda muhtemelen böyle böyle. Yani Peygamber'in böyle başlaması, bu sayıyı vermesi, tesbihten ham tekbire geçilmesi, bunlar bir rastlantı, başıboş değil muhtemelen böyle böyle. Allah'ın Resulü Peygamberimizin verdiği zikir muhtemelen bunlar ya. Önce Allah'ı tanımak bak. Sübhanallah. O Allah Sübhan'dır böyle. Her şeyi bilir, her şeyi görür, her şeyi gücü yeter. Böyle. Devam verir böyle. Sonra ne geliyor? O Allah şükür deriz ki. Elhamdülillah. Çok şükür olsun ki Rabbimize iman nasip etti. Allah iman nasip etti Rabbimize bak. Elhamdülillah, elhamdülillah, şükür. Bak, tesbih makamından kulu çıkıyor şükür makamına. Sonra geliyor artık tekbir makamı Allah. Allah'ın büyüklüğü. Bak. O kadar Allah'ın büyüklüğü biliyor ki Kur'an'da böyle. Allahu Ekber. Allah'ım hani sensin büyük olan. Sensin yeri göre yaratan böyle. Sen Rabbim alemin böyle. Kul kendini geçiyor buradan muhtemelen. Aslında böyle. Olamıyoruz. Öyle aslı bu muhtemelen böyle. Allahu Ekber. Allah-u Ekber. Ve kâle temâniye 99 100 olması gerekiyor şimdi bunun. Ne yapmak gerekiyor? Bunu tamamlamak için de uzun tevhid. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Hem anlam vereyim inşallah. Hem okun inşallah. Buradaki la vahdehu la'man nafiye nefreden olumsuzluk şeyi anlamıyla. Cinsi nefidir buna. La ilahe ilah yoktur. Var şu. Uluhiyet. Yaratıcı. Eğer bir tapınılan bir varlık taş olsun, altın olsun, gümüş olsun, ağaç olsun muhtemelen. Put var, put olsun böyle. Ne olsun böylece? Bir şey yaratmış mı? Yok yapmadı muhtemelen böyle. Hadi İbrahim Aleyhisselam ne yaptı? Gitti putları kırdı muhtemelen böyle. Ya ne var? Sen bunu da kırın ya İbrahim. Entefati azan. İrem sen bunu böyle yaptın bu şekilde. Ya dedi, uffin lekum, yazık olsun sebebi, yuhsuz olsun sebebi, böyle ya dedi böyle. Puta kendini koruyamıyorlar, bak ya, puta kendini koruyamıyorlar, bak. Al baltayı kur, al balizu kır, paramparça et böyle. Put kendini koruyamıyor, niye o tapınıyorsun ona? Siz nasıl korusun bu? Yere tapılan bir şey muhteremler. Yere tapılan bir şey böyle. Eğer bir şeye saygı yapılıyorsa, yani diğer taştan heykelin bir farkı varsa, o putun böyle. Put onu tapınanda ister ona secde etsin, ister ona kurban kessin, ister saygı duruşu yapsın, ona karşı bir şey yaparsa, o taşa önüne dikilirse, bu putperestlik muhteremler. Tapınma olabilir. Allah'a şirk koymuş şey böyle. İllallah, Allah'tan başka yoktu, yaratıcı yok muhtemelen böyle. Yeri göğü yaratan muhtemelen böyle. Yani yaratıcılık muhtemelen böyle bak. Bu da öyle karmaşık, başboş değil ki ama öyle bir denge, hasa düzen var ki bak. Veşerika bir husman bak mesela. Günah ayı mesela, yaratılışı hareketleri bir husman böyle. Matematik bir hesap var. Hasıl da muhtemelen böyle. Mesela bir yer çekimi var. Yer çekimi var muhtemelen böyle. Yer çekimi daha fazla olsa yaşayamaz bunda muhtemelen böyle. Bak. Ayın çekimi altta bir dünyada az. Neden? Ay da suyla ilgili. Yani ayın çekimi bir dünyayı etkiliyor muhtemelen böyle. Mesela Medcezir vardı. Medcezir vardı böyle böyle. Dolunay bak doğru böyle bu. Dolunay bak böyle. Bir taraftan o böyle, dolunay çıktığında ay böyle, o zaman ay büyür, dünya yakışır. Dünya yakışıyor ya, o zaman bazen daha böyle, yakışır böylece. Suyu çekerim, denizimi çekerim böyle. Bu taraftan su sahile geçer, karşı taraf, karşı taraftan su çekerim o taraftan böyle. Ağaçlara su yürümek, ayrı ilgili o taraftan, ağaçlara muhtemelen. Mesela ağaçların bir dikme zamanı vardı muhtemelen. Ağacın dikme zamanı vardı böyle. Hatta domates, biber, pide dikmenin zamanı vardı böyle böyle. Ağaçlara sürme bir zamanı vardı böyle. Ayla ilgili muhtemelen böyle. Mesela ayın sonunda, Arabi ayları tamam, İslam ayları böyle. Bir insanın Arabi ayların sonunda, mesela Muharrem'in sonunda, son günlerinde, Şaban'ın son günlerinde bir şey diksin, o gelişmez muhtemelen böyle. Su yürümez muhtemelen böyle. Hastalık da bunun gibi böyle. Bir insan ayın sonunda hastalansın, uzun hastalığı biraz muhtemelen böyle. Hem iyi olmaz muhtemelen böyle. Ayın başı hastalansın, daha çabuk işler böyle. Aynı kişiler mesela, aynı kiloda, aynı yapıda, aynı sağlıkları, aynı eşli kişi böyle. Biri ayın sonunda hastalanmış, öbürü de ayın başta hastalanmış muhtemelen böyle. Ne derler? Hasta yendi bu. Ne yenmesi ben mutlaka kim kim yener böyle? Güneş mi bir hastalık kazan böyle? Mikroplarla. Vahdehu la şerike leh. Vahdehu Allah birdir. Bir. Yok başka yok. Yok. Yok. Ne olsa bir yere bir güveniyor muhtemelen böyle. Mesela yer gök diyorlar, yer tanrısı, gök tanrısı eski mesela putperestler. Haşa gök tanrısı onlara göre böyle mi? Dünyadakine kızdı. Aldı güneşi başarıyla götürdü. Hayır bitti muhtemelen böyle bak. Öyle bir denge var ki, yani güneş biraz daha dünyaya yakın olsa, çekim gücü fazla olsa, bitti. Denize buharlaşır muhtemelen. Bizim kanlarımız donar, uyuşur, uçar muhtemelen. Kan böyle. Ölür gider muhtemelen. Mesela gazlar var değil mi? Oksijen var, karbon dioksit gazı var, şunlar bunlar var böyle, gazlar muhtemelen böyle. Bunda bir hassas denge var bunlar muhtemelen böyle. Oksijen gazı mesela, onu bir soluyoruz. Hayvan da bunu soluyor, canlı var. Bunu soluyorlar. %21,5 muhtemelen var bu. En şey o, asıl gazı var böyle. %21,5 böyle. Bazı olsa ne olur? Yanar hücrelerimiz muhtemelen böyle. Isı artar. 70-80 derece bulur. Daha az olsun yakamaz, besin yakamaktır. Bir de kavmında sorulur, kavmında sorulur. Kavmında sorulur. Mesela bu da lazım olmaktan böyle. %1,5 var, az bu. Neden? O da lazım insanlara böyle. Bu da uyuruyor, kalbi çalışması muhtemelen böyle. Ama fazla oldu mu öldürür insanı, zehirler. Peki ne oluyor fazla ulaştığında karbonhidrat gazı? Mesela ormanda yanıyor muhtemelen böyle. İnsanlar bunu veriyor da havaya veriyor mu dedi. Çoğaldı, ne olacak bu? Bunu deniz alıyor muhtemelen. Deniz muhtemelen. Nerede bir dere, bir göl, deniz varsa alıyor bakan gazı, alıyor muhtemelen. Alıyor. Suyla birleşince bu karbonhidrat gazı çamı dönüşüyor muhtemelen. Bu için hep denizin kıyıları, içleri, gölünün dışları çamur olur muhtemelen böyle. Allah muhtemelen, vahdehu Allah, bir Allah muhtemelen ya. Bizi yaratan muhtemelen bir böyle. Atışımızın sayısı belli. Ömür buna bağlı muhtemelen bak. Nefesimin sayısı belli. Çünkü daha dünyaya geldiği anda, yani baştan doğru gelirse, baş çıktığı anda ne yapacak? Nefes almaya başlar. Hava üstüne başlar muhtemelen böyle. Ana karnı almıyor bunu böyle. Ana karnından alıyor, kandan alıyor. Ama ne oluyor çocuk sana başlayınca? Geriye sayın başlıyor ömründen ama ya. Nefesi alma, verme başlıyor. Sen başlıyor muhtemelen. Yani bir insan kaç nefes alıp verecek? Altışlık olacak. Hep bunlar sayılır muhtemelen bunlar böyle. Hesabı kadar böyle böyle. La şerikele. Allah'ın ortağı, dengi, benzeri yok muhtemelen böyle böyle. Yani. Hiçbir heykel. Hiçbir put, hiçbir insan, insan böyle cin, ne varsa böylece Allah eşi orta olmasın. Ne aşikar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ya da garipti muhteremler. Neden? Sırdaşı yok muhterem böyle. Yani sohbedecek denk bir manevi kimse yok karşısında muhterem böyle. Halbuki sırdık var. Ömer var ama muhteremler. Peygamber buna düşük muhteremler. Mesela bir profesör değil mi? İlk o terbiyesi ne konuşsun? Değil mi öyle? Muhterem böyle. Peygamberimizin bir şeyi vardı böyle. Sohbetinden haz aldığı Cibril Emin diye bir arası muhterem böyle. Bir ara Cibril Aleyhisselam'ın gecikti, geç geliyor biraz böyle. Birkaç gün gelmedi. Diyor ona Muş'ta aşık. Hep bakıyor Cibril gelse. Gelince kardeşim niye bu kadar geç geldin be? Ben seninle duramıyorum böyle. Ya Muhammed karışın mıydı Allah'a sallallahu. Biz Allah izin vermeden ayrılamayacağım seni böyle. İzin vermeden ayrılamayacağım seni tutan böyle bak böyle. Yani melek, Cebaris en büyük melek muhtemelen bak. Lüt Gölü var ya, Lüt Gölü. 7 kasaba. Orası böyle kaldırdı, ters çevirdi, vurdu yere muhtemelen bak. Lüt Gölü muhtemelen böyle. Kimse Allah'a ortak şirk olamamıştır yani böyle. Evvel Allah sonra sen hayır yapmıyor. Evvel Allah sonra gün Allah yapmıyor böyle. Kul sevap olabilir. İyi insan işe sevap olur. Ona teşekkür gerekir. Ona dua gerekir. Ama Allah'tan sonra evvel son yok mu böyle? Allah bir şey böyle. Allah dilerse, Allah'ın takdirine varsa olur mu böyle? Levi mülk. Mülk onun meramı. Mülkiyet. Yani egemenlik böyle. Hükümranlık. Allah'a muhtemelen böyle. Hükümranlık, egemenlik. Yani devlet denilen ki başı denilen böyle. Düşünün ki bir devletin başı. Bir devletin başı. Güçlü bir lider kendisi böyle. Nereye geçiyor onun sözü? Ülkesi de geçer. Ülkeden çıktın mı? Karşı muhtemelen böyle. Bak Mevlamız'ın mülkiyeti emrine de geçiyor muhtemelenler. İşte evrende muhtemelenler. Uzaya çık, Allah'a kanan bağlısı muhtemelenler. Arabistan'a git, kutuplara git, Allah'a kanan bağlı muhtemelenler. Bir de ne var? Ölünce kabirde, yine Allah'ın kanını orada geçerli muhtemelen. Allah'ın kanını kabirde muhtemelen yapmak. Yani bir insan dünyadaki kanunla uyarsa üstüne böylece ama kabirde geç muhtemelen böyle. Kabire girdirilme orada düzen başka muhtemelen. Öyle hamdi, hamd Allah'a layıktı. Böyle Hüseyin Kadir. Öyle her şeye kadir mutlattır muhtemelen. Yani Allah'ın kuvveti sınırsız, kayıtsız muhtemelen böyle. Sınırsız böylece. Yani Allah şunu yapabilirim demek haşa günah muhtemelen böyle. Dilerse yapamadı. Allah Hüseyin Kadir. Gufret hatayâhü. Şimdi bir kimse bir farz namazdan sonra bunları yaparsa 30 defa Sübhanallah, Sübhanallah. Elhamdülillah, otu Allah'a, Allah'a ver. Bir de La İlahe Vahdi Aşekeli okursa hatayı onun günü affolunur. Beyin kendimiz zebir bahriyem. Denizdeki okyanus köpüklere kadar günah olsa Allah'ın o anda bağışlar muhtemelen. Şimdi ne yapıyor bazıları mesela cuma günlere bakıyorsa adam sırf cumaya geliyor. İki yatını kılıyor. Hemen kalkıyor muhtemelen. Oturuyor, sünneti kıl mesela. Arzuru kıl. Tesbihatını çek. Diyor bundan muhtemelen bak. Mesaiye kal yani böyle. Mesaiye kal. Bu namaz ayrı bu. Ama mesai var bundan muhtemelen böyle. Bak. Dile kolay mı bu böyle? Her şey kalır böyle. İnsan yavaş okuduğunda mesela ya Sübhanallah yavaş okuduğunda böyle en çok susun 4-5 dakika mesela böyle. Bak ne bu peygamberi böyle deniz köpükleri kadar günah olsa günahları affolup bağışlanıyor. Yani tekul tevbe etmeden böyle. Tevbe ayrı. Kul tevbe etmiyor muhtemelen. Günahları var ama böyle otur namazdan sonra güzel bunu yapıyor böyle. Bazı camide biliyorsunuz çok hızlı yapılıyor mesela. Uyma onlara. İmam müezzin şart yok bunlar. Kendi yapma böyle. Yavaş böyle. Sübhanallah. Ver kendini buraya. Elhamdülillah. Allah'a emanet. Oku bunu. Şimdi bir de cemaat çekilirken bunda bir sakınca var. Sondaki kelime-i tevhid okumayacağım aklına yoksa. Onsuz mevzu okumayacağım. O da var muhtemelen. Okumak da onda okumak böyle. Şimdi muhteremler, özetleyelim bu konuyu inşallah böylece. Bizler dünyaya geldik nerede? Alim Erfadi, ruh aleminden geldik buraya. Ruh aleminde beden yoktu muhtemelen böyle. Melekler gibi madde ötesi, metafizik yani bir alem orası. Bedensiz ruh alemindeydik muhtemelen böyle. Orada bir imtihan etti Mevlam bize böylece. El-Esbir Hakim buyurdu. Bir gün Hazreti Mevla'yla Rum Hazretleri, Konya'daki Mevla Hazretleri daha henüz çocuk namaz kılıyor babasına beraber. Baba imam olmuş böyle. Önde namaz kılıyor babası. Babası da büyük alim. Namaz kıldıktan sonra babası bir tefekküre dalıyor. Ve ağlamaya başlıyor babası. Babacığım niye ağlıyorsun sarı boynu? Niye ağlıyorsun babacığım be? Yerin mi var, hasta mısın? Yok yavrum, yok. Niye ağlıyorsun babacığım böyle? Aklıma gelir diyor. Acaba alim ervahta. Ben de acaba Allah'a secde ettim acaba orada böyle. Secde kapandım acaba orada böyle. Bilemiyorum diyor. O an şimdi ağlıyorum, üzülüm. Ne oldu acaba halim burada? Baba üzülme diye. Yemin ediyor vallahi baba. Ben gözümle gördüm. Sen orada secde kapandın diyor muhtemelen böyle. Halim erva. Hatırlayamıyoruz. Hatırlayan var ama muhtemelen böyle. Yani bir insan ruh uyansa muhteremler. Her beden ruhu var. Aslında ruh muhterem böyle. Beden de var böyle. Ama beden egemen olursa bedene, beden, yani bedensiz duygular egemen oldu bedene, ruh ezilli kaldı, bunu altına muhterem böyle. Ruh üstün gelse, yani ruhsal varlık böyle, ruhsal zevkler, ruhsal feyzi üstün gelse, gözüme hatırlamıyorum. Hatta ruh üstüne gelince kişi denize batmak muhtemelen. Batmak muhtemelen. Denize yürür muhtemelen. Havada uçabilir hatta böyle. Biz de hepimiz ruh aleminde orada maalesef bir ruh haldeydik böyle. Yani ne malımız vardı orada, ne ismimiz vardı, ne bedenimiz vardı, vardık böyle. Hatta ana baba, karı, er yoktu orada muhtemelen. Yalnız kaldı böyle. Ruh aleminde böyle. Orada kimse anası babası yok, evlatı yok, karısı yok, akraba yok, şey yok böyle. Tek kadar münferit tek kişiler böyle. Vardı böyle. Sonra ne oldu muhtemelenler? Rabbimin dilediği bir vakitte, o vakitte dünyaya gönderildik. Gerek değil, gönderildik. Biz gelmedik muhtemelen. Kimse kendi gelmedi tıpış tıpış. Yine gönderildik muhtemelen. Onun annesi kim olacak? Babası kim olacak? Nerede olacak? Ne zaman doğacak? Hep bundan kalp olmuş. Yani bir zerre şaş muhtemelen. Belli böyle. Afrika'da, Asya'da, Almanya'da, neyse böyle. Medine'de olacak muhtemelen. Hepsi bundan belli muhtemelen. Bunlar böyle bu şekilde. Dünyaya geldik. Dünyaya geldik ama ne oldu muhtemelen? Dünyaya gelince tabii başlayacak artık konuşma konuşma. Kendi bilme başladık. İnsan başlıyor. İnsan önce bir anası babası oluyor. Ablası oluyor, abisi oluyor. Amca, dayı, teyze, şunlar bunlar. Çevre oluyor, arkadaş oluyor insanın bu şekillerken böyle. Oyuncu oluyor. Malı mülkü oluyor. Oluyor oluyor ama sonuç belli ama muhtemelen. Yani sonuç %100, %1 milyar defa kat, çarp, sonuç belli. Nedir sonuç? Hep oyalanmaymış, oyunmuş dünya. Anlıyorsun böyle ya. O zaman bu da yalan varsa ben şey oyalanmış. Var mesela oyalanmak. Yani sonuç bile bile belli muhtemelen böyle. Kişi dünyaya geldik, çürüşü dünyaya geldik. Ruh alemine çıplak gelip bedene. Öyle bir kundağımız oldu, bir giysimiz oldu, patiğimiz oldu, takkemiz oldu başımıza oldu. Ana baba oldu böyle, ilk dört kız arasında büyüdük. Oyuncağımız oldu, şu bu oldukken böylece evlendik, çocuk sahibi olduk. Mamluk oldu, holdingin oldu, özel uçan oldu böyle. Oldu oldu ama senin mi onlar? Yok, yalan mı? Bir oyalanma oyuncak, oyuncak mı? Azam geldiği anda nasıl çıkıyor onlara teneffüste, başta okul, onlara teneffüste bahçede, zil çalar, tam oyun tatlı bir yerinde. Azam da gelir, hayatın tatlı yerinde olur mu bazen böyle. Daha pek yaşlı değildir, sağlığı sağlığı vardır, tam da yerleşmiştir. Dostu, ahbabı çoktur, çevresi çoktur, makam mevki sahibi olmuştur böyle, her imkanı sakalmıştır. Taht edeceğim. Ne çalıyor azarsın gelin muhtemelen. Aman azar ya zamansız geldin ama yok. Davud Aleyhisselam'ın ibadet bir kulübesi vardı muhtemelen. Bir barakat yani böyle. Yani barakat değil de bir kulübe deyin gelin böyle. Yani evin içinde. Üç basamak çıkıyor böyle. Tek kişilik böyle. Orada namaz koyuyor ibadet Davud Aleyhisselam. Peygamber. Bir gün birinci basamağı bastı, ikinci basamak ayağını bastı, bir ayağını bastı, bir ayağı birinci basamakta, öndeki basamakta Azrail Aleyhisselam'ı gördü muhtemelenler. Hem de Azrail Aleyhisselam'ı Davud, peygamber Davud, Davud Aleyhisselam'ı hem devlet başkanı. Bir ayağı birinci basamak, iki ayağı ikinci basamakta, üçüncü basamak önünde Azrail Aleyhisselam. Tabi ürktü ama, tanıyor ama ürktü yani böyle. Azrail ne ol hayrola? Rabbim emir verdi, canı almaya geldim sana böyle. Ya Azrail ne ol işte çekil kenara? Gireyim şu, ya uzayayım orada alacağım böyle. Bunu ben alma, yok. Yok, izin yok. İzin veren de Allah izin vermiyor böyle. Ve ikinci bas, bir aya bir basamak, bir aya ikinci basamakta can aldı muhtemelen böyle. Oğlu Süleyman Aleyhisselam, son Süleyman mesela bana. Ona böyle mülk kimse verilmedi. Verilmeyecek. Ona böyle mülk böyle. Cinler hepsi onun emrinde. Hayvanlar hepsi konuşur. Yel onu ortasına götürürdü bir anda. Uçurur havadan böyle. Götürürdü. O da ne yapıyor muhtemelinde? Biri köş yaptı, sıra yaptırdı böyle. Sırışçadan, camdan yani böyle yaptırdı. Yaptırıyordu. Bir asa, kalın bir o asa, yani değnek, kalın böyle. Yani baştan düz ucu. Yani dayanmış. Cinler çalışıyor. Onları gözetiyor böyle. Azam geldi. Ya Nebi ya Süleyman, ya Nebi ya Allah. Sen misin Azrail? Böyle böyle. Ne olacak? Sen ama gidin böyle. Yatama gideyim. Dayalıyken yaptılar böyle. Aradan zaman geçiyor. Öldüğün kişi anlamıyor ama derler. Tabii peygamber çürümez peygamberler. Kokmuyor bedeni. Kuruz gibi yerde. Sıcak memlekette ama peygamberler çürümez, kokmuyor böylece. Sonra o elindeki asayı, değneği, odunu emez, kalınmış böyle, bilek kalınmış da böyle. Ağaç kurduğunu kememiş, kırılınca düşüyor. Öyle anlıyorlar böyle. Yani muhtemelen bak, Süleyman Davud Aleyhisselam bile hem peygamber hem zamanın hükümdarı padişahı bunlar muhtemelen böyle. Böyleyken bunlar bile böyle. Yani dünyaya geldik ama bu aleminden burada kalacak değiliz muhtemelen. İş burada muhtemelen böyle. Yani bunu vurgulamak istiyor muhtemelen böyle. Yani biliyoruz ama gafiliz muhtemelen böyle. Hepimiz gafiliz muhtemelen böyle. Burada gafiliz muhtemelen böyle. Dünyaya geldik, geçici bir zaman için intihara geldik buraya hemen. İntihara geldik. Allah kulluk etmeye geldik. O bakma böyle. Evet. Mal mülk edindik, çevre edindik, şunlar, bunlar, her şey oldu böyle. Azrail bir şey hemen çıkıyor geliyor karşımıza. Aman Azrail, yok. Bir de yakın ilerisinin karayıp, yok. Yok bu da böyle. Sonra ne oldu muhtemelen böyle? Tabii beden mecburiyet gidecek mezara muhtemelen ya. Yani bir ana baba mesela küçük yavrusu ölüyor. Onu canından çok seviyor. Hasta olsana bakmaya razı, her şeyine razı böyle. Öldü ona korkuyor bile muhtemelen. Daha çürür de kokur da böyle. Kokuyor bu şekilde. Ne oluyor? Yıkanıyor. İnsan doğu zamanlar yıkandı, bir bele sarıldı. Adı kundak. Önce yıkanıyor, bir sarılıyor. Adı oluyor kefen muhtemelenler. Farkı muhtemelen böyle. İsim değişiyor buna böyle. Kişi yine yıkanıyor ölünce. Yine bir beze sarılıyor. Buna adı kefen oluyor böylece. Mezara götürülüyor. Giderken mezara belki görkemi olabilir onun merasimi. Mezara gidişi. Uzun koyu olabilir böyle. Şunlar çenekte olabilir. Hristiyan'a kullanılır. Haçlar, parç. Put ondan muhtemelen. Çenekten muhtemelen. E tabi daire ama bir şey put muhtemelen böyle. Haç olma ortası var böyle. Uzun olabilir konvoy, görkemli. Götürüyorlar mezara tam böyle. Bu kalabalık muazzam. Şu geldi, bu geldi cenazesine. Oradan buradan geldiler, koşa geldiler, arabada geldiler. Ama ne oldu muhtemelen böyle? Mezara gömülür. Tahta dizilir. Top atılır. O kadar birkaç şey. Herkes tıpış tıpış döner gider muhteremler. En sevdiği dostları, yakın akrabaları muhteremler. Canı ciğer değil mi ne yaparlar böyle? Onu tek bir bırakırlar muhteremler böyle. İşte dünyanın sonu bu muhteremler. Yani ne kadar mamül olsa, mezara gidiyor mu? Muhteremler. Efendim şu altın var mesela, tonlu altın var böyle. Mezara koyuyor mu? Koyuyor mu? Kişi mezara ne yapıyor mu? Böyle. Yani sonuç ölüm. İzle kadar sağlık düşkün olsun böyle. Devamlı kontrol altında olsun en moda hastanelerde. Ama vakti geldi mi öleceğiz. Ondan sonra mezarasına girecek bu tane böyle. O çevresi mal mülkü ne oluyor? Bizden bu kadar bir var muhtemelen böyle. Sonlu görev yolaştığını böyle. İslam'ın son görevi değil o böyle. Her okumak lazım İslam'ın böyle. Güzel muhteremler. İşte bunu düşünelim muhteremler. Güzel böyle bağırın. Allah bağırın muhteremler böyle. Yani mezarda tek kaldığımız zamanlar Eğer gönlümüzde Allah sevgisi varsa, Allah bir iman, inancı imanı kuvvetliyse gönlümüzde muhteremler, hiç kopmazsa muhteremler. Hiç hem kopmaz. Mülk Allah mülküye muhteremler. Ya. Yer altı üstü bir muhteremler. Diğerse Mevlam, yer altındaki o mezarı dünyadan çok da süs yapar muhteremler. Yapar muhteremler. Yani ne olur sonuçta dünyaya çıplak geldik, yine çıplak gidiyoruz. Kefen o da çürüyecek ama muhteremler. Ben sürecek, ruh haline kalkalım. Yani elimizden geldiği kadar, yani yeter diye karar da vermeyelim kendimiz. Ne zaman bu karar verilir? Mahşe mizanda. Ya kılmamaya beş yeter. Kaza kılma bakalım muhtemelen. Allah'a tesbih edelim. Korkmaya çalışalım. Ne biliyorsak muhtemelen. Hayır yapalım, hasen yapalım, selam verelim böyle. İslam'a çalışalım, diğer insan kurtarmaya çalışalım muhtemelen böyle. Yani elimizden geldiği kadar ne yaparsak, onlar bizim muhtemelen. Onlar bizim mezakir olmalı. Ama dünyaya kadar çalışırsak, öyle kişi var muhtemelen, bir gün İstanbul'a gitmiş, orada bakıyor, bir bina bakıyorlar. O zaman azdı, ablamlar çok alıp bana pazarında. Gayet lüks dışı. Büyük bir apartman, süslük püslük bu şekilde daha bitmemiş ama böyle. Çalıştık, ekrana bakıyorlar. Biraz ne var bunların böyle? Derler ki bunun sahibi, buraya bakmaya gelmiş, düşmüş, kalkıp ölmüş buradan tabii. Oturması var mı? Dinayı göreyim diye bakıyor böyle. Bir kalp krizi geliyor, düşüyor. Ha bak, yakıp başta koyar bir tablo değil mi? Rabbim uyanırsın gönlümüzü muhtemelen. Gönlümüzü muhtemelen. Gönlümüzü muhtemelen. Uyanmasa inşallah böyle. Zaten Fatiha.